بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نندليا na mujazu ahkam at-tahara, ufupisho wa hukumu za tahara. Tukaona ya kwamba tahara imegawanyika katika aina mbili: taharatun batinatun ma'nawiyya na tahara ambayo ni dhahiratun hisiyya. Tukaona tahara ambayo ni dhahiratun hisiyya, nayo ni tahara kutokamana na uchafu na tahara kutokamana na hadath. Na tukaona fataharatul khabathi inakuwa kwa kuondosha najisi kwa maji yaliyokuwa tahara, na uchafu huo na usafisha kutoka katika mwili na nguo na ardhi, na sio kwa hayo. Ama leo, ama leo tutaingia ya kwamba watakunu taharatu bi amraini. Sawa? وتكون الطهارة بأمرين. هفو أقسام المياه. طيب، قال حفظه الله تعالى: أقسام المياه وأنواع النجاسات. أقسام المياه وأنواع النجاسات. أسيمني بجواني جمالي، بجواني جمالي نائنا زنجس. Kwa maji yamegawanyika, na vile vile yakaelezea aina za najis. Asema wa amma aqsamu almiyahi, na amma vigawanyo vya maji. Maji yamegawanyika, anaanza kuelezea vigawanyo vya maji. Anasema fal awwalu, kigawanyo cha kwanza cha maji, almau almutlaq. Almau almutlaq ni maji ambayo ni al-ma'ul mutlaq. Nasha tangulia huko nyuma. Al-ma'ul mutlaq ni maji yaliyobakia katika asili yake. Wa hukmuhu annahu tahurun. Na hukumu ya maji haya ni kwamba ni maji yaliyokuwa tahara. Tahurun. Nini maana ya tahurun? Anasema ay annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Nini maana tahurun? Ni masafi. Maana yake nini? Ay, maana yake yani tahurun, annahu, kwa hakika hayo maji, tahirun fi nafsi, yenyewe ni masafi. Hayo maji yenyewe ni masafi, mutahhirun li ghairihi, tena ni yenye kusafisha kitu kingine. Yenyewe ni masafi na ana uwezo wa kusafisha kitu kingine. Asema shekhe, wa qad marrat anwa'uhu, na zimeshapita aina za maji huko nyuma. Wathani, yani kwa maana aina za maji, ilipozungumzia maji ya mito, maji ya visima, maji ya chemchemu, maji ya kwenye mabonde ya mito, maji ya kwenye thaluji iliyoyeyuka, maji ya baharini, hizo ndizo aina za hayo maji. Asema waqad marrat anwa'uhu, aina za maji tayari zimeshapita. Wathani, aina ya pili ya maji, aina ya pili ya maji baada ya al-ma'ul mutlaq, pia kuna kigawanyo kingine cha maji. Anasema al-ma'ul musta'mal, maji yaliyokwisha tumika, maji ambayo ni al-musta'mal, yaliyotumika. Asema huwa al-munfasil min a'dha'i al-mutawaddi'i wal-mughtasili, nayo ni maji ambayo al-munfasil, yenye kuachana, au weza kusema yenye kuachana au yenye kutoka. min a'dha'i kutokamana au kutoka katika viungo al-mutawaddi ya mwenye kuchukua udhu wal-mughtasili na mwenye kujiosha au mwenye kuoga yale maji ambayo yanatoka kwapi baada ya kuwa amechukua udhu yale maji yale yanotoka pale yanomwagika sio naye akinga yale ambayo yeye amekinga pale anaosha mkono sasa yale yanabubujika katika kiungo chake kama ni kwenye mkono au kwenye uso baada ya kuwa ameshayamwaga kwenye uso yale yanabubujika yanaitwa al-ma'ul musta'mal na vile vile wal-mughtasil na yule ambaye mwenye kuoga janaba au hadath asema maji haya yanaitwa ma'ul musta'mal wa hukmuhu na hukumu ya maji haya annahu tahurun yenyewe ni masafi asili yake yenyewe ni masafi na yanaweza kumsafisha mwingine kama alivyosema huko nyuma tahurun ai annahu tahirun fi nafsi yenyewe ni masafi na yanaweza kusafisha kitu kingine wa hukmuhu na hukumu ya maji haya tahurun kal ma'il mutlaq kama vile maji ya mutlaq maji yaliyobakia katika asili yake i'tibaran bil asli na hili ni kwa kuzingatia ile asili yake kwa kuzingatia ile asili yake kabla ya kuoga wewe kabla wewe kutawadha yalikuwa yana asili gani yalikuwa ni tahara yalikuwa ni tahuru kabla wewe kuoga ile maji yalikuwa katika asili gani yalikuwa ni tahuru kabla wewe kuchukua udhu yalikuwa katika asili gani yalikuwa ni tahuru basi kwa kuwa umejimwagia umechukua udhu yatabakia katika asili yake ile ile i'tibaran bil asli kwa kuzingatia ile asili yake ya mwanzo haitukana tahiran pindi ambapo yalikuwa tahiran ni masafi pindi ambapo yalipokuwa ni masafi wa qad thabata anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana fi yadihi rawahu ahmad wa abu daud wa hadith wa huwa hadithun hasan وقد ثبت ان imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba yeye mtume anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kwamba mtume masaha ra'sahu alipangusa kichwa chake masaha ra'sahu alipangusa kichwa chake min fadli ma'il kwa mabaki ya maji alipangusa maji yake kwa mabaki ya maji kana fi yadihi yaliyokuwa kwenye mkono wake imethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallama alipangusa kichwa chake kwa mabaki ya maji yaliyobakia katika mkono wake na hiyo hadithi rawahu ahmad wa abu daud wa huwa hadithun hasan kwa hiyo aina ya maji ya pili ni maji ambayo yameshatumika lakini haya maji haya ni yale maji yanayotoka katika viungo vya mwenye kuchukua udhu au yanayobujika katika viungo vya ule mwenye kuoga na hukumu ya maji haya ni tahir au tahurun ni masafi na yanaweza pia kusafisha kitu kingine dalilu ala dhalik mtume sallallahu alaihi wasallama alipangusha kichwa chake kwa mabaki ya maji yaliyokuwa katika mkono wake kiono cha maji cha pili asalifu cha tatu alma'u alladhi khalaqahu tahirun الماء لماجي ambao khalaqahu tahirun yamechanganyikana na kitu kisafi yamechanganyikana na kitu kisafi kitu kingine kitu fulani cha nje ambacho ni kisafi kimeingia katika hayo maji yakachanganyikana pamoja hii ni aina nyingine ya maji kama sabuni nasema kama vile maji hayo yakachanganyikana kama vile na sabuni kasabuni yalikuwa masafi yakachanganyikana na kitu ambacho ni tahir kisafi kama vile sabuni kwa sabuni ikachanganyikana mule ndani wa ghairihi na sio kuwa sabuni minal ashiya miongoni mwa vitu vingine ambavyo ni visafi vikaingia katika hayo maji allati tamfaku anhu ghaliban ambacho hivyo vitu hivyo mara nyingi huwa vinaachana na maji yani unaweza kuweka pembeni kama vile sabuni ukaiweka pembeni na maji ukaweka pembeni kwa hiyo mara nyingi ghaliban mara nyingi vitu hivyo tamfaku anhu vinaweza kuachana na maji vinaweza likawa mbali na maji sio kwamba asili yake vimechanganyikana na maji hivyo hivyo la bali waweza kuvitenga pembeni ukaviweka pembeni na maji yakawa mahala pake Kwa hiyo maji ya pili ni maji ambayo yamechanganyikana na vitu ambavyo kitu ambacho ni safi. Hukumu yake ni nini? Asema Sheikh wa hukumuhu, hukumu ya maji ambayo yamechanganyikana na vitu visafi, annahu tahurun. Vile vile maji hayo ni masafi. Sabuni imeingia katika maji, yale maji yakachanganyikana na sabuni. Yale maji hukumu yake ni nini? Hukumu ya haya maji tahurun, ni masafi. Maadama hafidhan li itlaqihi. Maadama hafidhan li itlaqihi. Muda wa kuwa yamehifadhika na ile asili yake. Kwa maana tunaita ni maji. Muda ambapo maadama hafidhan li itlaqihi. Muda wa kwamba bado yamehifadhika li itlaqihi kwa ile asili yake. Bado tunaita ni maji. Bado tunaita ni maji hata kama yamechanganyikana na kitu kingine. Fa in kharaja an itlaqihi, ikiwa sasa hayo maji yatatoka kwenye asili yake, kwa maana tukawa tunashindwa kuyaita tena maji, yakiondoka katika asili yake, bihaithu asbaha, wakati ambapo yatakapokuwa la yatanawaluhu, haiwezekani tena kuyapa hayo maji ismul ma'il mutlaq, jina la maji la asili, kiasi cha kwamba yatakuwa hayo maji haiwezekani, la yatanawalu, hayawezekani kupewa tena ismul ma'il mutlaq, jina la maji la asili. Kana tahiran fi nafsihi almutlaq, kana tahiran fi nafsihi, hukumu ya hayo maji yatakuwa yenyewe kwa asili yake yatakuwa ni masafi. Yatakuwa ni masafi, lakini ghayra mutahhirin lighayrihi, hayawezi yakasafisha kitu kingine. Turudie hapa tuseme kwamba maji ambayo yamechanganyikana na kitu kingine ambacho ni kisafi, maji haya ni masafi. Yamechanganyikana kama vile na sabuni, haya maji ni masafi. Lakini sasa haya maji yatakuwa masafi kivipi? Kwa sababu tumeshasoma huko nyuma neno masafi, maana yake yenyewe katika asili yake ni masafi na yana uwezo wa kusafisha kitu kingine, ndio maana haya maneno. Sasa je, tukisema kwamba ni masafi tutakuwa tuna maana gani? Anasema Sheikh, yanakuwa ni masafi kwa sharti ikiwa hayajatoka katika asili yake, kwa maana bado tuna uwezo wa kuyaita maji. Yakiingia na kitu kingine cha nje kisafi, bado tuna uwezo wa kuyaita maji. Haya yatakuwa ni masafi, yenyewe ni masafi na yana uwezo wa kusafisha kitu kingine. Lakini haya maji sasa yakatoka kwenye asili yake, kiasi cha kwamba huwezi kuita nipe hayo maji, ikawa una uwezo wa kusema nipe hiyo sabuni, nipe hiyo sabuni, kwa maana maji yamechanganyikana na sabuni mpaka limekuwa ni povu. Sasa hapa tunasema haya maji yameshatoka katika asili yake. Hapa sasa hukumu haya maji yatakuwa ni masafi, lakini hayawezi kusafisha kitu kingine. Tumeelewana mashaikh? Tumeelewana? Tayeb. Yaani nasema sasa nazidi kuweka wazi ibara. Nasema yaani maana sasa in khalaqahu tahir, ikiwa yatachanganyikana hayo maji tahir na kitu kisafi kaswabuni, kama vile sabuni, fadhalla ala itlaqihi, yakabakia, fadhalla yakabakia hayo maji ala itlaqi, juu ya asili yake yakabakia hayo maji asili yake vile vile. Sabuni ipo, lakini bado asili yake ya maji ipo. Yuqalu lahu, yatasemwa hayo maji ma'un fahuwa kadhalik, yataitwa hayo ni maji, basi hukumu yake itakuwa hivyo hivyo, ni tahir. Yuqalu lahu, na akawa naambiwa, pamoja na kwamba tayari mchanganyikana na sabuni, lakini yaambiwa hayo maji ni tahirun, ni masafi. Jambo la kwanza hilo. Wa amma idha ma kharaja ala itlaqi, na amma hayo maji, idha ma kharaja, pindi ambapo yatakapotoka hayo maji, ala itlaqi, juu ya asili yake, fakuyida, hapa sasa yakafungwa, kuyida yani yakawekewa kama vile kifungo, kama vile kubanwa, yani ili uyaelewe yale maji ambayo yametoka katika asili yake, yamekuyid, yamefungwa kwenye maelezo fulani. Asema faqila lahu, yakawa naambiwa hayo maji, ma usabuni, maji ya sabuni haya bwana, haya ni maji ya sabuni haya, au ma uajin, au maji ya unga haya, haya ni maji ya unga. Mtu kakanda unga wake au kamchanganya unga pale mpaka yale maji yashakuwa haya maji ya unga bwana. Asema shekhe fahina idhin, kipindi hicho sasa hayo maji takapokuwa na hali hiyo sasa, ukawa naita maji ya sabuni haya, maji ya unga haya. Fahina idhin, kipindi hicho, la yatanawaluhu, hayapatwi hayo maji ismul ma almutlaq, hayapatwi hayo maji kwamba ni maji ismul ma almutlaq, jina la maji ya asili, hayapati tena, hayawezi akapewa kwamba haya ni maji ya asili, hayawezi. La yatanawalu, hayawezi kupata tena ismul ma'i al-mutlaq, jina la maji yaliyokuwa safi. Hukumu yake asema fa yakunu tahiran fi nafsi, yenyewe inakuwa ni masafi fi nafsi yenyewe, ghayra mutahhirin li ghayrihi, na hayawezi mutahhirin kusafisha kitu kingine. Kwa hiyo kigawanyo cha pili cha tatu cha maji, maji yamegawanyika. Anasema shekhe maji yamegawanyika, kuna maji al-ma'ul mutlaq, maji ya asili yaliyobakia katika asili yake, na kuna maji ambayo ni musta'mal yaliyotumika, na hukumu yake ni tahurun, masafi, yanaweza yenyewe yalipo ni masafi na yanaweza kusafisha kitu kingine, na haya yanapatikana kwenye maji yanayopatikana kwa mwenye kuchukua udhu. Naomba tuelewane hapa jamani. Sio yale ambayo yakinga. Sio yale ambayo unafanyaje unayakinga. Bali ni maji ambayo wewe umekinga alafu ukajimwagia usoni kuchukua huko. Yale yanayokubujika yale. Ndio inaitwa ma'ul musta'mal, maji yaliyotumika. Au maji ambayo umejioshia mkono, yale yanayokubujika baada ya kuoshia mwaga, inaitwa ma'ul musta'mal. Sasa hayo maji hukumu yake, asema shekhi hapa, ni tahuru, ni masafi. Waweza yale maji pia ukasafishia kitu kingine, kwa maana unao uwezo pia ukachukua udhu kwa hayo hayo maji. Kionjo cha tatu cha maji ni maji ambayo yamechanganyikana na kitu kisafi. Haya sasa yana A na B. Yana A na B. A na B haya maji sasa ikiwa yamechanganyikana na kitu kisafi na yakabakisha jina lile lile kwamba haya ni maji, basi hukumu yake itakuwa ni masafi na yanaweza kusafisha kitu kingine. A. Ama B, ikiwa maji hayo yatachanganyikana na kitu kisafi, lakini kile kitu kisafi kikayatoa tena kwenye ile asili yake, ukawa huwezi ukaita maji ya asili, ukawa unaweza kuita maji ya sabuni, maji ya dawa, maji ya chai, waambiwa haya maji hukumu yake ni masafi, lakini hayawezi kusafisha kitu kingine. Tumeelewana mashehe? Tumeelewana? Shehe umenipata? Haya. Sikuuliza maji ya jibisi inakuwaje sasa? Tayeb. Ar-rabi'u, kigawanyo cha nne cha maji. Ar-rabi'u min aqsami al-miyah. Kigawanyo cha nne miongoni mwa vigawanyo vya maji, al-ma'u alladhi laqathu an-najasa. Ni maji yaliyoingiwa na najisi. Maji yaliyoingiwa, laqatuhu najasa, yalipatwa au yaliingiwa na najisi, hayo maji. Walahu halatani, na haya maji yana hali mbili. Haya maji yana hali mbili, yaliyoingiwa na najisi, yaliyopatwa na najisi, yana hali mbili. Alula, hali ya kwanza, antughayira najasa tu'amahu, antughayira, ile najisi ile ikabadilisha, ina uwezo wa kubadilisha, yani ikabadilisha ile najisi ta'amahu, ladha yake. Antughayira najasatu ta'amahu, ile najisi ikabadilisha ladha ya ile maji. Au launahu, au ile najisi ikabadilisha launahu, rangi ya maji, ikabadilisha rangi ya maji ile najisi. Au rihahu, au ile najisi ikabadilisha harufu ya maji, kaja harufu nyingine mbaya kabisa. وهو في هذه الحال نهايو ما يحيو كتك هذه لا يجوز التطهر به حيفاي كجتوهارشا كجسافشا لما جهايا بإجماع العلماء وما خبريانو يونو وشوني موتي maji ambayo yameingiwa na najisi na ile najisi ikayaathiri yale maji kwenye rangi, kwenye ladha na kwenye harufu, basi maji haya hayafai kujisafishia kwa ijmaa na wachuoni. Hali ya kwanza hiyo, hali ya kwanza A, maji yaliyopatwa na najisi, najisi hiyo ilipoingia mle ndani ikabadilisha yale maji ikayatoa katika asili yake, maji hayo hukumu yake ni nini? Haijuzu kufanyaje? Kujisafishia. Hali ya pili, athaniya tu minal halatain, hali ya pili miongoni mwa hali mbili hizo, ayabqa alma'u ala itlaqih, maji yabakie katika asili yake, yameingia najisi na yakabakia katika asili yake. Ayabqa alma'u ala itlaqih, yakabakia maji katika asili yake ya kuitwa haya ni maji. بألا يتغير أحد أوصافه، قاسي نكو بدليك موجة صفاته، بألا يتغير قاسي نكو بدليك أحد أوصافه موجة صفاته، هذه بدليك الثلاثة موجة صفاته الثلاثة تحت حسنا بدليك صفاته تحت نزيب زماجي من الطعم، من الطعم لاذا واللون رانجي والريحي نحروف حزيجة بلليكا جيكو فيلي فيلي نيني حكم يا هيا ماجي نجيسي مزنبوكية قتل هيا ماجي ماجي مبطن نجيس لكيني حياجة بلليكا سفزاك تاتي لا ذائبو حروف حكونا حروف مبايا حكونا كما ماجي نعروف بس حروف يجي بكي ايبو ايبو رانجي رانجيك نيلي حياجة بلليكا تشوت. أسمى شيخ هيا ماجي حكم ياكي نيني، فحكمه في هذه الحال حكم ياكي كتك حاله أنه طاهر مطهر، يعني ويني مسافي ناية نويزة كسافيشة كيتو كنجين شرط لقوانز أو حكم يقوانز، يعني ويني مسافي ناية نويزة كسافيشة كيتو كنجين قل سواسام جياني مدوغو أو كفر أو نمينجي ndoo ya maji pale mtoto kati ya kojo ndoo ita 20 pale maji ya maji umetaka uende kuoga, amekuja mtoto pale akakojoa pale kwenye ndoo, ukiangalia maji hivi kabla ya au ulikuwa hujui, tujalie hivi umekuja kwako waangalia maji safi kabisa, rangi ya mkojo haionekani, harufu ya maji kama kuna harufu ya mkojo hausikii, sawasawa ni machache, sawasawa ya najisi imeingia mule ndani na maji ni machache au ni mengi, hukumu yake shekha anasema maji hayo ni masafi na unao uwezo wa kusafishia kitu kingine, kwa maana unao uwezo wa kuyaogea. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya mtume alaihi salatu wasalam, almau tahurun, maji ni yenye kusafisha, maji ni masafi, la yunajisuhu shay, hayanajisiwi na chochote, maji asili yake ni masafi. Kwa hiyo yanabakia katika asili yake ya ile ile, amekojoa lakini rangi ya maji haijabadilika wala harufu ya maji haijabadilika, iko vile vile, ladha ya maji iko vile vile. Ah, tumia tu, wala shaka aliku, hakuna shaka na wewe juu ya kitu chochote. Kwa sababu ya nini? Maji ni masafi, hayanajisiwi na kitu chochote. Wa huwa hadithun sahih, nayo ni hadithi sahihi, ameipokea Imam Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Sasa Sheikh anamalizia kwa kuonesha mkusanyiko aliyozungumza kwa kusema fahadhi aqsamul miyah, hivi ndivyo vigawanyo vya maji, hivi ndivyo vitaja hapa nyuma, ndivyo vigawanyo vya maji. Kuna almaul mutlaq, maji ya asili yaliyobaki katika asili yake, walmaul musta'mal, na maji yaliyotumiwa, tafsiri sheria huko nyuma, walmaul ladhi khalaqahu tahirun, na maji yaliyochanganyikana na kitu kilichokuwa kisafi, walmaul alladhi, na maji ambayo khalaqahu yaliyochanganyikana na tahirun, na kitu kilichokuwa kisafi. ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, wal ma'u alladhi laqathu najasa, na maji ambayo yameingiwa na najisi. Haya maji yaliyoingiwa na najisi yana hali ngapi? Kasema yana hali mbili. Yana hali mbili. Hali ya kwanza, naam Sheikh, hali ya kwanza, naam Sheikh, yameingiwa na najisi na yameathiri, sawa. Ehe, hukumu yake hayafai. Kuta ndoo ya maji mtakiwa kujoa humo ndani, yale maji aliyoweka mule ndani, kuja kufika tu rangi nzima ya maji ndio ilikuwa nyeupe, ukuta njano njano, jua hapa hakuna kitu tena, kwa sababu maji yameathiriwa na nini? Na najisi. Ehe, maji hali ya pili, naam Sheikh. Na rangi yake yameingia, najisi imeingia katika maji, lakini haijabadilisha chochote. Hukumu ya maji hayo, naam che, hukumu ya maji hayo tahir, unaweza kuyatumia. Sasa hapa tambifu, wengi katika sisi tuna kitu kinachoitwa waswasa, tuna kitu kinachoitwa wasiwasi. Tutafika huko mbele biidhnillah, tutakuja kuelezea akwali za wanawachuoni kunako watu wenye maradhi ya wasiwasi. Bali wanawachuoni wamefikia kumwita mtu ambaye ana ugonjwa wa wasiwasi ni majinuni, ni zuzu, mwenda wazimu. Sasa maneno kumwambia mtu mzima ni mabaya. Kumwambia mtu mzima kwamba bwana wewe unakuwa na wasiwasi, wewe chizi wewe, haya maneno sio mazuri kwa mtu mzima kumwambia hivyo. Lakini kuna hali inatukuta hivyo, wasiwasi, nafsi inakataa kabisa. Kutu langu limeingia, umetia pojo humu, afu mchukulia huvu haya maji. Ah, hamna bwana. Huo ni wasiwasi. Weka yakini, jenga yakini. Je, yamebadilisha ladha? Rangi imebadilika? Harufu? Piga maji yoga. Sasa ule wasiwasi, ule wasiwasi ule, akuta mtu kwenye bomba pale, labda kuna mtu alitoa makohozi akayaweka kwenye bomba pale. Likakaa kwenye bomba pale kohozi. Ilo bomba watalikura, watalikimbia. Sasa vitu kama hivyo viue, weka jenga yakini kwamba hili jambo lipo, je, ni tahara hapa? Safi, mwagia maji, endelea na shughuli zako. Wasiwasi ndio unatudhuru sisi, ule wasiwasi ndio unatudhuru sisi, kiasi cha kwamba sisi tumeambiwa miaka hiyo kwamba hata yale maji ya kuchukulia janaba yasidondokie kwenye ndoo hata tembe, aambiwa mtu hiyo. Kwa maana atakao utafute la kuchogoa, wakati unaoga janaba utafute ile kata refu. Sasa choo vio vyetu vingine sio vikubwa, nikachoo kisoma hivi tayari chagusa ukutani. Sasa wao wananiambia niweke ndoo kule, haya choo gani? Choo chumba. Haya sasa ndoo uchukue huko, sasa urushe tena pa maji yasidondokee humo ndani. Hivi mvichekesha sasa, neno nini kwamba haya matone haya yasidombukie humo ndani? Yase, haya ni maji ambayo ni mustamal, maji yaliyotumika, maji yaliyotumika na hukumu zake. Kwa hiyo yenyewe inapodondokea mule ndani hayadhuru chochote, kwa sababu wewe muumini hauna najisi. Wewe muumini sio najisi. Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa na janaba, akataka kumsalimia Mtume, akaona na janaba, akaamua aende kwanza aoge ndio amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, mbona umeondoka Abu Huraira? Akasema, nilikuwa na janaba. Mtume nakwambia haya maneno, muumini hanajisi. Wewe chote tume salamu. Sasa ndio maji, ndugu zangu, si mambo ya zamani kwa chekesha kulikweli hapa. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.